Hun sad ved en bar, tog en ring af sin hånd og lagde den så tøvende ned. Jeg blev interesseret, så jeg gik derhen og spurgte, hvad fruen hun hed. Da hun blev lidt mør, sagde hun, hvad jeg end gør, så er jeg træt af trældom og kig. Og jagt efter varme og kærlige arme, sådan vil jeg fremover bruge mit liv. Jeg så ham i spejlet, han kiggede omkring, som nogen, der vil spørge efter vej. Han kom hen mod hende, du ved, sådan nærmest i blinde, og tog plads lige ved siden af mig. Hans næver var spændte, store som en kæmpe, og jeg troede, at nu skulle jeg have. Men han begyndte at ryste, og sidrede i brystet, vendte mod kvinden og sagde, ikke en tidspunkt, du skred, Josefine. Fra fire sultne børn og terminen for dagen. Jeg har kendt længsel, modstået trængsel, men du har skudt alt i ruin. Ikke en tidspunkt, du skred, Josefine. Da han var gået, slog det mig, han var slået af en skæbne, der lignede sny. Vi traskede fra Bardos til det billige hotelrum, og vi gik uden at sige en lyd. Hun var smuk, noget særligt, og hun nærmede sig kærligt, men hun måtte have troet, jeg var skør. Jeg mistede modet, og ind i mit hoved blev hans stemme nu vimme og høre. Ikke et tidspunkt, du skred, Josefine. Fra fire sultne børn og terminen for døren. Jeg har kendt længsel, modstået trængsel, men du har skudt alt i ruin. Ikke et tidspunkt, du skred, Josefine. Ikke et tidspunkt, du skred, Josefine. Fra fire sultne børn og terminen for døren. Jeg har kendt længsel, modstået trængsel, men du har skudt alt i ruin. Ikke et tidspunkt, du skred, Josefine. Jeg er et kønt tidspunkt, du skred, Josefine.